can we go a little throwback? A little throwback, a little throwback, yeah, ha. Na nakaraan nung nililigawan mo, sinusuyo mo pa. O pag-ibig mong tunay sa pangbihirang taglay, bumabalik sa isip, isa kang hulog ng langit. Minsan ba ay naiisip mo, okay sa'yong balikan ng kahapon, nung ako'y nagpapakipot-kipot at pinipili ko na magpahabol. Mga sandaling pag-ibig mo ay kahit tamis mo, magbalik tanaw sa ating wagas na pag-ibig. Here we go, a little throwback. Babalik ka ng una mong halik o bawat sakit. Here we go, a little throwback. Babalik ka ng pagsuyong kahit tamis o bawat sakit. Here we go, a little throwback. Hanggang makilala, hanggang makasama, babalik ka. Here we go, a little throwback. Babalik ka ng pag-ibig mong hatid o bawat sakit. Here we go, a little throwback. Giliw kay tagal na rin noon, your love for me, I can feel it. Laging nananabig sa iyo, pari kinikilig. From the first day we met, I treasure every minute of it. This love is more than the roses and chocolate, ha. This love is more than the fancy places we dated. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa darating na panahon, pag-ibig-ibig ko ang iaalay tayo.